dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yine Lemalar isimli kitabından dersimize devam ediyoruz. Üstadımız diyor ki, bu dünyada insanların bildiği adaletle değil, Allah'ın kullarına uyguladığı şefkatli adaletle, avanslı adaletle insanlara muamele etmek gerekir. Böyle %100 bu işin adil olanı, doğru olanı şudur deyip, efendim karşındaki insanı hiç affetmemek, ona hiç avans vermemek doğru değil. Allah kullarına avanslar veriyor ve insanın lehinde bir adalet uyguluyor. Nedir bu şefkatli adalet? Eğer bir adamın iyilikleri kötülüklerine sayıca veya keyfiyet olarak üstün gelse, o adam sevilmeye ve sayılmaya layıktır. Kıymetdar bir tek iyiliği varsa, birçok kötülüklerini örtmek, bağışlamak lazımdır. İşte şefkatli adalet bu. Bizim anladığımız adalet ise, bir insanın iyiliği, kötülüğü hesap edilir. Kötülüğü, efendim, kötülüğüne bakarak, bazen kötülüğünü de çok büyük görerek, efendim, kötülüğü üzerinde yoğunlaşarak ona ceza verme yoluna gidebiliriz, cezalandırma yoluna gidebiliriz. Bu nefsi bir bakıştır. Hakkaniyet, bir insanın kötülüklerini değil, daha çok iyiliklerini görmeyi ve hatta bazen sayıca değil, keyfiyet olarak bir yerde çok değerli, çok faydalı, çok yerinde bir iyiliği varsa bir insanın, o adam sevilmeye layık, sayılmaya layıktır deyip, kusurları varsa, kötülükleri varsa örtmek, bağışlamak lazım. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın da telkiniyle, bir zatın, bir insanın 100 iyiliğini, 100 güzelliğini, bir tek seyyiye, bir tek günah yüzünden unutur. Mümin kardeşine düşmanca davranır, bu yüzden de kendisi günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı gözün üstüne konsa, konulsa, bir dağı örter, göstermez. Evet, bir sinek kanadı bir dağı insana göstermeyebilir. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir kötülüğe, kötülükle dağ gibi hasenatı, dağ gibi sevapları, iyilikleri örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder. Toplum içinde kendisi bir fesat ve anarşi aleti haline gelir. Böyle yapan insanlar. Efendim, beraberce yaşamak, beraberce hizmet etmek, beraberce birçok işi yapmak, çalışmak zorundayız. Dağ başında bir fert olarak yaşamıyoruz. Pek çok insanla beraberiz. Bizim için çok önemli bir düstur haline geliyor bu yüzden, bu prensip. Bir insana garaz neden olur? Yani bir insan hakkında neden insan garazkar, tarafgir davranır? Efendim, bunun çeşidi, sebebi çoktur. Bazen hemşehrilik damarıyla kendi hemşehrisine taraftar olur. Milliyet damarıyla kendi hemşehrisine taraftar olur, tarafgir olur. Taraftarlıktan da ziyade tarafgir olur. Onun hatasını görmez de başkasının hatasını görür. Bazen bir menfaat ortaklığı sebebiyle kendi yakınına, kendi akrabasına, birisine tarafgir olur. Ondan yana çıkar. Bir başkasına da garazkar olur. Bir zaman belki bir kötü sözünü işitmiş, belki iyilik beklemiş, iyilik ummuş, iyiliğini görememiş birisinin bir hatasını büyütür, ona karşı da garazkâr davranır. Bunun sebebi çoktur. Kıskançlıktan olabilir, hasetten olabilir, efendim böyle sebepler olabilir. Birisinin sinek kanadı kadar kötülüğünü dağ gibi büyütür, birisinin de dağ gibi güzelliğini sinek kanadı kadar küçültebilir insan. Bu işte adaletsizliktir, bu haksızlıktır. Böyle yapan insan, beraber çalıştığı insanlar içerisinde anarşi aleti, fesat aleti haline gelir. Çok değerli ve çok değerli hizmetler yapan çok halis insanların böyle aldatmacalara kanmayacağına, aldatmayacağına dair bir kanaatimiz var. Bununla beraber şeytanın bu aldatmacaya benzer bir başka aldatmacası da şudur. İnsanların düşünce sağlığını bozduğu ve insanların inancına zarar verdiği bir aldatmacası da şudur. Şimdi bir iman hakikatini ispat eden yüzlerce sağlam delil vardır. Tabiata baksanız, çevrenize baksanız, her iman hakikatini, Allah'a imanı ispat eden, gösteren yüzlerce delil vardır. Sağlam delil. Ahiretin varlığını gösteren, ispat eden, ahirete işaret eden yüzlerce delil vardır. Bak, insandaki adalet duygusu bile ahirete işaret ediyor. İlahi adalete işaret ediyor. Pek çok deliller var. Ama insan zaman olur ki böyle yüzlerce sağlam delilin bulunduğu yerde bile aleyhte görünen zayıf bir emareye yapışır, yüzlerce sağlam delili unutabilir, ihmal edebilir. Bir ispat edici aslında pek çok nefy edicilere, aksini söyleyenlere tercih edilir. Onlardan üstündür. Yani ispat eden, bir ispat ettiği şeye bir delil gösterse, davasını ispat edebilir. Ama aksini söyleyen, kolay ispat edemez. Mesela bir davada, bir şeyin var olduğunu, olduğunu, öyle olduğunu söyleyen bir şahit. Hayır ben görmedim, bilmiyorum diyen yüzlerce şahidin üstündedir. Üstadımız bu noktada bir misal daha veriyor. Bir saray, diyelim ki yüzlerce kapalı kapıları var bir sarayın. Bir tek kapı açılsa o saraya girilebilir. Öteki kapılar kapalı olması bile zarar vermez ama öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi bizim için kapalı olsa o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte iman hakikatleri, iman konusu olan hakikatler o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. Her bir delil bir anahtardır. İman sarayına girmek için tabiatta seyrettiğimiz, kendi bedenimizde seyrettiğimiz her bir delil Allah'ın varlığına işaret eden delil anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o iman hakikatlerinden vazgeçilmez ve o iman hakikati inkar edilemez. Şeytan bazı sebeplere binaen ya gaflet veya cehalet sebebiyle kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat eder, düşürür. İşte bu saraya girilmez der. Belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der, kandırır. İşte şeytanın böyle desiselerine, oyunlarına aldanmış olan biçare insan. Dini hayatta veya şahsi hayatımızda veya toplum hayatında selamet istiyorsan, şeytanın zararından emin olmak istiyorsan, sağlıklı düşünebilmek, sağlıklı bakabilmek, görebilmek, sağlıklı hissedebilmek istiyorsan, Kur'an'ın muhakemesiyle ve mizanlarıyla ve sünnet-i seniyyenin terazisiyle amellerimizi, hatıralarımızı, duygu ve düşüncelerimizi tartmalıyız. Kur'an'ı ve sünnet-i seniyyeyi daima rehber etmeliyiz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm demeliyiz. Allah'a iltica etmeliyiz. İşte bu 13 işaret, bu lemalarda geçen 13 işaret, 13 anahtardır. Efendim, Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. İnsanın kalbine vesvese veren, gerek cinlerden, gerek insanlardan ne kadar şer varsa, şerli kimseler varsa, hepsinin şerrinden, kafa karıştırıcı, insanın gönlünü bulandırıcı sözlerinden, hatıralarından Allah'a sığındım diyoruz ve onlara kapımızı kapatıyoruz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve kur Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyâtîn ve eûzu bike Rabbi en yahdurûn. Şeytanın verebileceği zararlardan, onun hilelerinden, tuzaklarından, gönlümüze attıkları, efendim ilka ettikleri seslerden Allah'a sığınıyoruz. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Değerli dinleyiciler, dersimiz burada bitiyor. Bundan sonra biraz ara verip rahmet hakkında yeni bir dersle sohbetimize devam edeceğiz.